երբևէ մտածել եք, թե ինչն է դարձնում մեզ մեկ ամբողջություն, տալով ուժի, մտքի և կամքի վեհություն։ Իհարկե, ոչ բոլոր հարցերն են, որ ունեն իրենց պատասխանները, բայց կարող ենք ասել, որ մեր մտքի, ուժի և կամքի շող մասն է մեր մայրենի լեզուն, հայի տունը։ Դա դրախտային աշխարհ է, ուր ոտք դնողի առջև բացվում են գաղտնիքներով լիդերներ։ Մայրենի լեզուն կարող է մեկնել անմեկնելի առեղծվածները և բացահայտել անբացատրելի զգացմունքները։ Հայերենը իմն է, քոնն է, բոլորինս է, այն մեր էության մեջ է, մի բան ակնհայտ է, մեր մայրենին ծնվեց որպես ազատատենչ ոգու կանչ, պայքար, որպես սրբազան նշխար, որ երկնքից օրհնվեց և դարձավ մեր հանապազորյա հացը։ Եվ յուրաքանչյուր հայի սրբազան նպատակը պետք է լինի գրագետ հայերենով խոսելը, լեզվական սխալների դեմ պայքարելը, պետք է լինի յուրաքանչյուրի սպարտականությունը, լեզվին պետք է վերաբերվել խնամքով, խուսափել աղճատումներից։ Նախորդ հաղորդման ժամանակ մենք խոսել ենք հնչնափոխական երևույթների ազդեցությամբ արտասանություն մուտք գործած սխալ ձևերի մասին։ Շարունակենք ներկայացնել բանավոր խոսքում հաճախ հանդիպող ոչ ճիշտ ձևերը, պայմանավորված բարբարի կամ խոսակցականի ազդեցությամբ։ Մի շարք բարերում վերջնահնչյունը փոխարինվում է մեկ այլ հնչյունով և առաջանում են հետևյալ մերժելի ձևերը. Ոչ թե այսինքը կամ այսինքս, այլ այսինքն, ոչ թե առնվազը, այլ առնվազն, ոչ թե երբեմը, այլ երբեմն, ոչ թե մանրամասը, այլ մանրամասն, ոչ թե ուրեմը, ուրեմս կամ ուրեմնս, այլ ուրեմն, ոչ թե եւ այլը, այլ եւ այլն։ Մի շարք բարերում էլ միջնահնչյունը փոխարինվում է այլ հնչյունով, այսպես հաճախ ենք լսում ներեղություն, որև հետև, հանձնարարելի ձևերն են ներողություն, որով հետև, ներողությունը ներող բառից է կազմված, որով հետևը որով բառից, կամ մոտավորապես փոխանակ մոտավորապես, հաշվանդամ փոխանակ հաշմանդամ, հողարկավորություն փոխանակ հուղարկավորություն։ Բառը հողի հետ ոչ մի կապ չունի, գալիս է գրափարյան հողի արկանեն բայից, որ ճանապարհ գցել է նշանակում, որպեսզի բառի փոխարեն գործածում են որպիսի, այս վերջինն այլ բառ է, ինչպիսի բառի հոմանիշը, քիչ գործածական, կամ ոչ թե պտի, այլ պիտի, ոչ թե սեպտեմբեր, այլ սեպտեմբեր։ Խոսակցական լեզվում հաճախ համանիշ բառերի գործածության շփոթ է նկատվում։ Մի բառի փոխարեն գործածվում է մեկ այլ բառ, առաջացնելով մերժելի կառույցներ։ Պետք է կատարել բառային տարբերակների ճշգրիտ ընտրություն։ Բացարձակ նույն իմաստ բառեր գոյություն չունեն։ Դրանք միշտ դրսևորում են նրբիմաստային ոճական տարբերություններ։ Այսօր մեր խոսքում տարածված են բառազուգերի շփոթության դեպքերը, շնորհիվ թե պատճառով, արդյունքում թե հետևանքով, զերծ թե զուրկ, նկատմամբ թե վերաբերյալ։ Հաճախ խոսակցական լեզվում շնորհիվ կապը գործածվում է պատճառով կապի փոխարեն կամ հակառակը։ Ժամանակակից հայերենում երկու կապերն էլ ըստ էության նույն գործառույթն ունեն, բայց ոճական իմաստային տարբեր նրբերանգներով։ Այսպես, նրավատ առարկի շնորհիվ մենք հանդիմանանքի խոսքեր լսեցինք։ Այս նախադասության մեջ շնորհիվ կապի գործածությունը մերժելի է, պետք է լինի պատճառով։ Նրա վատ առարկի պատճառով մենք հանդիմանանքի խոսքեր լսեցինք։ Շնորհիվ կապի գործածությունը հանձնարարելի է այն դեպքում, երբ նախադասության բովանդակությունը դրական է և խոսվում է որևէ դրական գործողության մասին, ինչպես աշխատանքի շնորհիվ, ձիրքի օգնության շնորհիվ։ Պատճառով կապը գործածվում է, երբ նախադասության բովանդակությունը չեզոք է կամ բացասական, ինչպես հիվանդության, դավաճանության, զոհերի պատճառով։ Շնորհիվ կապի գործածության մի այլ տարածված սխալ կա։ Շնորհիվ կապը խոսակցական լեզվում գործածվում է ինախդրով և առաջանում է իշնորհիվ մերժելի ձևը։ Հանձնարարելի ձևն է շնորհիվ։ Վերջինս շնորհ բառի գրափարյան գործիական հոլովաձևն է, որը գրափարում ինախդիր չի ստացել։ Ինաղդիրը գործածվել է հայցական, տրական, բացառական հոլվածևերի հետ, ինչպես ի գիտություն, ի տնորինություն, ի լուր, ի սրտե, ի դեպ եւ այլն։ Այս կառույցները իբրև հնաբանություններ ժամանակակից հայերենում շարնակում են գործածվել ի նախդրով։ Շնորհիվ կապը կարող է դրվել ի լրացումից ինչպես առաջ, այնպես էլ հետո, իսկ պատճառով կապը ունի միայն հետադաս կիրառություն։ Արդյունքում եւ հետևանքով կապական բարերը ունենալով հիմունքի, հետևանքի իմաստներ միաժամանակ վերաբերմունք են արտահայտում։ Արդյունքում կապական բարը դրական, հետևանքով բարը չեզոք կամ բացասական։ Իմաստային անճշտություն է առաջանում, երբ մեկը գործածվում է մյուսի փոխարեն։ Սխալ է արդյունքում բարի գործածությունը հետևյալ նախադասությունում։ Երկու կողմերի միջև արճակատումն ավելի խորացավ, որի արդյունքում լարված իրավիճակ ստեղծվեց սահմանին։ Արդյունքում բարի փոխարեն պետք է գործածվեր հետևանքով բարը, որի հետևանքով լարված իրավիճակ ստեղծվեց սահմանին։ Խոսենք զերծ զուրկ կապական բարերի մասին։ Սրանք հոմանիշ բարեր են եւ մի բանից հեռու լինելու, մի բան չունենալու ընդհանուր նշանակություն ունեն։ Սակայն հստակորեն տարբերվում են կիրառության նրբերանգներով։ Զերծը բացասական բանից հեռու լինելու իմաստով է գործածվում, իսկ զուրկը դրական մի բան չունենալու։ Այս կապերը ճիշտ օգտագործելու համար պետք է նկատի ունենալ հետևյալը։ Դրական իմաստ արտահայտող բարերի հետ անհրաժեշտ է գործածել զուրկ կապը։ Ազնվությունից, բարիքներից, խելքից զուրկ։ Իսկ բացասական իմաստ ունեցող բարերի հետ զերծը, չարիքներից, վտանգներից զերծ։ Որոշ կառույցներում նկատմամբ եւ վերաբերյալ կապերի կիրառության սխալ է նկատվում։ Սրանք ունեն իմաստային տարբեր երանգներ եւ մեկը չի կարելի գործածել մյուսի փոխարեն։ Նկատմամբ կապը սխալ է գործածված հետեւյալ օրինակում։ Միաժամանակ նրա անձին նկատմամբ նախապատրաստվում են փաստաթղթեր միջազգային հետախուզում հայտարարելու համար։ Պետք է լինի վերաբերյալ, նրա անձի վերաբերյալ նախապատրաստվում են փաստաթղթեր։ Վերաբերյալ կապը արտահայտում է հարաբերություն այն անձի առարկայի նկատմամբ, որոնց վերաբերում է ասելու, խոսելու գործողությունը։ Կիրառվում է ասացական, մտածական բայերի, բայանունների հետ՝ ասել, խոսել, զեկուցել կամ զրույց, զեկություն, տեղեկություն, ինչ որ բանի, որևէ մեկի վերաբերյալ։ Նկատմամբ կապը արտահայտում է վերաբերմունքային բնույթի վերաբերություն։ Գործածվում է այնպիսի բարերի հետ, ինչպիսիք են՝ հոգատար լինել, խիստ լինել, մեղմ լինել, մեղմ լինել մեկի նկատմամբ։ Հոմանիշներ են համար եւ հանուն կապերը եւ արտահայտում են նպատակի իմաստ։ Այդ պատճառով էլ հանարարելի չէ դրանց միաժամանակյա գործածությունը նույն նախադասության մեջ։ Այսպես, հանուն հայրենիքի համար մերժելի կապակցության փոխարեն անհրաժեշտ է գործածել հանուն հայրենիքի կամ հայրենիքի համար կապակցությունները։